الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سورة آل عمران کی واقعہ دا احد بیانی او باغی کی زیاد قباحتنا دا منافقانو ذکر کی اما منانو تا دا سویم ذلی چا اللہ رب العزت وی چی گوارد کافرانو زان ساتے دا منافقانو زان ساتل سمطلب دیزه کی دا مطلب دی چه غیده سه خبری کئی چه غیده اسلام پا حق کی بیدبی دا او دا اسلام بی قدری دا او دا دیده پار کئی چه دا مسلمانانم زمون پشانتی خبریو کی تاسو ته اوري د دې لپاره چې تاسو موږ دغه خبره وکړي دا غاری چې کوي هغه هم دا مطلب دی الله مؤمنانو ته وي چې تاسو به داس خبره نه کوئ تاسو به ځان ساتئ هغه څنګه خبري چې کوم مسلمانان په احد کې شهیدان شو یا نور جنگونو کې زه نور څوک نو خو د دې مدینه خلق دغه دوه قوم دي اوس او خزرج و دې کې څو صحیح مسلمانان دي او سبا کې منافقان دي قوم پټول یو دي کوم مسلمانان دي نوم اوس او خزرج خلق دي کدا منافقان دی نوم د اوس او خزرج خلق دی نو دنیایی رو ورولی خود دی او بل سرشتے کنا ها دینی نشتا دی زکر چی دین خود مسلمانان و اسلام دی او منافقان اسی پا جبا باندی دعوی کئی دی منافقانو با چناستو دا سمجلس کی اپا کی بار قسم خلق و مسلمانان با امو دی با بی چیر دغرون زمونگ ندی دا چی شهیدان شو تاسو دا شهیدان وائے کدی مونگ سر پا دی مدینہ کی ناسوے او دی نوی تلی پیغمبر سر ننبا ملکی دو نبا قتل دو یا کسوک با داسیو چه جهاد دا پارا نا اصیر تجارت دا پارا چر تطلی باو بار شام تا روم تا او پاگی سفر کی بامرشو نوم با دی داسوی چرا دل تا کی مال لگو دل تا کی تجارتو ننکی چی دیو اس آپ لطلو کنوی تلی نو بامرکی دو بس دا خبر او د دینو ها کسوک با پخپل مر باندې مړ شو چې تله وو د تجارت لپاره چې غوم یو صحیح لار دا حلال رزق کنه اګه سوک با jihad لته او شهید بشوم دی به وي چې کنه وې تله نن به مړ دا خبر دی صد پاروا دیکھ دی غرص سو غرض یو داو چه دا مومنان غمجن شی پا اخپلو مڑو پسی چه دی نمڑ شوی دیو شیدان شوی دی چه دی اور پس غمجن شی چه مونگ دا خبری کوو خام خواد دی دو اخکونا سترگونا با اخ کراشیو دا باش او دیبم سره په دې خبره کې مرګرتي او کې چریشا خبره ده کنه ویتلې نبمړ کېد نو قتل کېد دی دا مطلب الله رب العزت مؤمنانو ته وی چې هو به تاسو داس خبرې نه کوي لکه دې چې کوي یو تم دا چې دې کوم غرض ده او مطلب ده اغه به تاسو نه کوي اغه سدي چې دې سره په دې کې شریک شې او غمجن شې او افسوسونه وکړي دا غادي مطلب دی ګوره خان ولې چې تاسو ولې جواب ورکړي چې ناغي باندې خو الله فضل کو هغه زموږ نه خلی هغه خلانو شهیدان شو جنتیان شو او الله دې موږ له هم دا شهادت راکړي نذیب خوص وزیخا او چی گورا منگو پل خبر سنگو کڑا حدیث ہوئی گورا ہوتا نچه تاسو حدیب جواب کدا سے ہوا ہے دا با حدیب پارا دیر لوے سوے پاتی شیخا دا سے جواب والاور کوئے خوا دا مطلب دید آیا تنو دید دیکی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاون لا تکونو کاللزین کفرو مکی گئے پشان دغی منافقانو کفرو نمرد منافقان دی سنگا مکی گئے دغی پشان خبری دخلی نو نباسے دغی سوئی وقالو اوائی دغ منافقان لی اخوانهم فحق دغی خپلورونو کی لیخوانی مانا بدائی اخو نشتا اخو مر شوی دی سوک شیدان شوی دی خود دی رونا سنگا شو نو دا مانا دا چیز قوم پا لحاظ سرا اغام دا اوسا و خضرج خلق و دام دا اوسا و خضرج خلق دی نو دی و تخپل رونا دکوی چیز مون یو خلق یو نوائی دی پا حق دا غی اخپل رونا که خلق اذا ضربو فی الارض کل چاری چرتا سفر کو پزمکا کی جہاد نو اسے تجارت تپارت لو زن لا حلال رزق طلب تپارت لو او کانو غزن یاودی غزا کون کی جہاد کون کی او پدغی کی و تمر گرارے یا تجارت پاگا سفر کی و تمر گرارے او یا په دې jihad کې او تمر غره شهیدان شو نو دی و سوی داغي په حق کې لو کانو عندنا کاش کدي زمون سره وې لکه مونږ چې مدینه کې ناس یو په خپل کورونو په خپل دیرو کې کنه عظیم د قسمون سره وې ما ماتو نبمړ کې دو ما قتلوا ان با قتل دو دا دی خبر دینو دا غی پا حق کیوائی دا سا دا دی عقیده دنو عقیده کم زوری دخوا چکنی دا موت پا دا غی کده چی آسو اسی پا سفر لارو ای آسو جهاد لارو نمرگ بای او چی پا خپل کلی مقامی نبیاما نمرگ کی دا دی عقیده و ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دو مطلب دي خواه یو مطلب دا دي چه تاسو سرپ دي کی مرگرتیاو نکه کنا اتاسو لولتا جواب ورکه چه ناغا خودیر خشوا وخو شیدان شوو ای خودیر مرتبی حاصل کلیو منگل دی مخده دا مرتبرا کی چې تاسو دا څه وای کنه نو لیجعل الله ذالک وبگرزی الله دا جواب ستاسو حسرتن فی قلوبهم افسوس پزړونو دي کې چوکورو ته تدی اور پسې اړو څه کار نشته خپن دي نو ډېر درد وته ورسې ښه چې تاسو سره مرګرتیا و نکړه تاسو سره په دې غم کې ځان شریک نکو الله دا خبر عزیز پاره ډېر لوی افسوس وکړ حسرتن فی قلوبهم اذم بیجال لاو ذالکا چو گرزی اللہ ذزیدا خبران آو چکم زیکی کینی ندق خبر بکی یا روی پیر خپوی پاک پل رونو بسخا آو کنوی تلے نبا ملکی دا بس دار زی وزی کو دی اپا ڈاڈاوڑی نوم بدا سوائی خوا چکا مونگ سراوی نبا ملکی دا نبا قتلی دا چوگردی اللہ دا خبر دی حسرتن افسوس فی قلوبیم دی پذرنو کین فی قلوبیم زکاوی خوا چه دینا دیر مرضو نا پیدا کی چکل دیو بنده زلطا دا سی دلد ارسی کنا نو پخوابتی نا پیدا کی دن وستو خو پیدا کی گی خوا بیر مرضونت نه پیدا شي او خلق ویوم ډاکټرانو مرتوي بیننه د خوراک کار نه دی چې ګنته چینی ډیر اخره نه شوګر وځي نه خوراک کار نه دی دا په سړی باندې څه حادثه راشي نو شوګر ته نه جوړ شي او دا دقه صحت فهم حسرتن فی قلوبهم دینه خو بزی ته بیماری راشي اگور دی دورن پوئی گی دوری چتن دی اوری دلی دی پیغمبرنا واللہ یحیی و یمیت دا خو اللہ دے چه سوک جون دکیا سوک ملکی مرگ او جون دا اللہ پہ اختیار کردے جون پدے کے ندے چه تکور ناستے مرگ پدے کے ندے چه میدان توزے مرگ خود اللہ پہ اختیار کردے وګورم منافقانو پته ولګي دا کنه د عقیده ښه چې مسلمانان نه دي کنه ولې چې وسړي دا عقیده یې چې امر جون د الله طرف نه نه غني نو مسلمان دا رزيد عقیده کمزورې الله بما تعملون بصير الله استاسو په دې ټولو کارونو باندې لیدون کې وسور پسې زجروم دي یو طرف ته او تسلی د مؤمنانو ته اصل مطلب په کې تسلی د مؤمنولې چې منافقانو خبره ذکر شو مخ کې نو هغه ډیره زهريله وکنه هغه دې لپاره کولې چې د مؤمنان غمجن شي په خپلو ورونو پسې کنه تسلی دی دی که دیر ضروری وحا داری پا مقابله که اللہ مومنان لتسلی ورکی خوا ولین قتلتم فی سبیل اللہ ای مومنانو کتاسو قتل کرشوی دا اللہ پلار کی و جیحات کی چیزا خودیر اعلا موت تکا نا اعلا مرک او متتم یا ملک لے شوی دغسی پخپل موت باندے چی راضی انسان تا دا سکی آدی جیہاد لبا مجدیر خلق لارو کنا نو تو دشمن دلاس ننا دغسی او پکی امڑکی دکنا ولی موت خو راضی په نیټه باندې اذه نیټه په تواله تا نو کله باغی jihad کیو اسو مرزا اسو تکلیف پر راغ نو مړو بشو حضور چې دا ډیر لګو ښا په جنگ کې د دشمن د لاسنه قتل دل ډیرو ادا په خپل مرګ باندې مړ کېدل لګو رزق ازل ته قران قتل تم مخ کې کو امت تم یې رستو کو دا خاص د jihad خبره ده که قتل کړې شوې تاسو د الله په لار کې او مت تم یې مړ کړې شوې په خپل مرګ باندې لمغفرت من الله ورحمت نخامخا کم بخنا د ګناونو چې تاسو ته ملاوي د الله طرفنا او کم رحمت چې تاسو ته ملاويږي چې جنت ته خير مما يجمعون هغه ډیر به تر دې د هغه مالونو دولتونو نه چې د خلق را جمع کوي او د دې وجه نه د جهاد نه پاتې دي ښا ولې پاتې دي مالونو خپلو او اولادو دی پاتې کړی دي کنه الله رب العزت توی ګورستانه په دی وجه باندې مرتبه پاتې شوی چې ته په مال مشغوله شوی په اولاد مشغوله شوی په دنیایي کاروبار باندې مشغوله شوی ګورستانه هغه مغفرت او رحمت پاتې شو هغه ډیر به تر دې مې اجماعون دا خلق سره جمع کوي اشاره کوي منافقان ته شدید مال کو وجبان دی جہاد لنزی خان اللہ ویدہ مال بسک ہے مال بتال صدر کی چستان پیدا اللہ بخنا اور رحمت پات شو نزی سفید شو او دویم اور پسی ذکر کی اغا چی جہاد لنی اسی پیو سفر تلی کنا نو بده که موت دیر دی او قتل پکی لگ دی ولی مدتم کمڑکلی شوی تاسو پخپل مرگ باندی او قتلتم یا قتل کلی شوی دو دشمن دلاسنا لئلاللہ تحشرون نو دی اللہ تبا جمع کلی شوی اللہ سر ملاقات دی بده سر گردی که سمر خیر و برکت دی او منافقان وی چې کوم سره وینو د بمړ کېده نو قتل کېده دا وایي صرف قتل او موت ته او چې دې کې الله سو ورکین نه وایي هغه الله رب العزت وی ښا وګوره دې دواړو آیاتونو کې درې مرتبه بیان کړی درې یو مغفرت یو رحمت او دریم الاللہ تحشرون ولی ذکا خلق دری قسمہ دے خواہ خلق دری قسمہ دے یو آدھے چی گناہونا تنشوی گناہنگاری کنا ناغی محتاجی چه اللہ منتبخنو کی بس نورسن وارو خود گناہونو بخن وارو یو دا قسم دیم آغی چرین گناہ نہیں شوی فاغی دا اللہ نا جنت واری خود دا تا اخبر دغی کنا تھا نویوی چه ورحمتن شتا دے ورکی بولا دریم اغی چری مونږ صرف د الله رضا غواړو مونږ وایو چې الله رضا شي بس چې الله رضا شي راغی له اخیری کې وی چې لا اله الا الله تحشرون ملاو بشه ها الله سره ملاوې دل ګران ندی ملاو بشه چې څوک وته میدان ته او شهید شنو بس شهید معنا سي حاضر عند الله الله سره حاضر شو دری مرتبه زکا ذکر کلی خواه چه خلق دری قسمی خواه داد منابقانو باس ماس و داغی خبریو ختم شوی چه اللہ مومنانو تووی چه گوری دید خبرو نزان ساته دید خبری دید پارکی کنا چستاسو پا ورونو پسې خپکان پیدا شي هم پیدا دا بچاری نکوه خفلات اس شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی چگورا اللہ تاسو اللہ دا سی پیغمبر در کرے دے دا سی چی دا اگا خو مثال نشتا دا اگا خو نظیر نشتا دا سی عظیم و شان انسان خوا چی غلطی اوشوا دمرگرونا صحابه کرامونا دو قسم آیاو اغا چی دو پیغمبر دو خبری پابندی و نکڑا چی اغاو تصویلیو اغایو نمانل یوا دو امداری چی دو میدان نو تختی دل دا خدا اللہ نا برمانی و دوار اکڑی دی نیو بل سرننیز دیکی دو خبری مبری نکی دی جمع او پا یو دین ناس تو چی اغا خوبم پکر آگیا کنا دیکھ اللہ رب العزت دا غدا خواکور کارون آگا کئی نو سبب والا پیدا کی چیر دی روغا کول غاری دا پیغمبر و دا صحابہ و روغا کول غاری دی دا غین خفا دے او غی دتا ملامت دی کنا تو چه دی داروغا بسنگا کی گی اللہ رب العزت و لوکلانو نا خرازی نا خدا دی چلکو چه دی پیغمبر پذلکی رحم وردو رحم نرمی پکی واجو نو چوڑا ورا آگیا و صحابہ و سرم نزدیش و ملاوش او تسلی و لورکلانو روغاوش و تاکو اللہ اکلخا نوی فبما دما سمانا نور نشتا دی صرف دو وسعت پار راغلی خوا چیو صفت للوی او وسعت پیدا کی نو دی دو پار مارا دی خما خوا پس ابب دو دیر لوی رحمت دا اللہ سران دیر لوی رحمت دا لن تلهم تنرم شویدیتا کارو شنو پا نرمه کارو نکیگی نو خوا مشر لاخلاق پکاری مشر لنرمی پکاری کشران نو غلطه کیگی کشران و تولی وی خو غلطه تی کیگی کنو خوا سوک معصوم خونشت دنیا کی کچه مشر مشری نا اغسر اصول شتا اغسر قوانین و ضوابط وی داغین کار واخلی و داغی خپل و مرگر و تسلی حاصل کی نا اغا دشمنی و عداوت اغار سو ختم شکنی دا خلقو تا مخا کی گی ولی خلق خوبا چاپی ردی تناستو چی ردی میان کی وکل اختلاف ردی چی منگا بگی خواریو کو دا ظالمان طول دا چل کی خلق دی دی تناستی خواه چه ده کم قوم اتفاق ہوئی ده کم خلقو یو بل سرادیر مینا محبت ہوئی نی نو بس پار رو دا سوچ کئی چه را دی دا خواگوالی و بس ختمی دی تا دوگی غرزور غالی چه ده اتفاق روان شی خواه بسباب در دیر لوی رحمت تا اللہ سرام لن تلهم تدیت نرم شویم نگورا خبر دا کم زینو شوا دا اللانا خبر شوروک دا اللانا نو دا نرمی اللہ را وستا دا پیغمبر پزلکی واچولا نو آخر آگے و دی سر مرگرش نگور کار اصل کی نسبت با اللہ تا کی گی خوا رحمت دا اللہ را آگے تنرم شوی ولو كنت فظا او كويت كرس بد زبانا بعض خلقی دا سکنا خلقی خبری کئی کنا یرا غصر وید خبرو شان نشتا خوا اگا خدوی ما خبرو کنزل توبا توبا داو دی بس اخلاق سی ندی نو کچره وی ته بد زبانه جبه دې سخت وي غلیظ القلب سخت طبیعت طبیعت دې سخت وي لن فذو من حولك تا و چا پیر کاته ایسوک بنو ایسوک بنو دا څه به आवाज نه اسوي ها دی به تختی دلیو پارشی به استاد مجلس نه خو په دینار مې سره ډیر کارو شنو ها دین ډیر په اخلاق او خور شوی ها الله رب العزت و تعوس وی پیغمبر تا اگر حسن شو کولے دا خوچ سبونو اللہ طرف نبا حکم رائے دا سے اوکا دا سے اوکا دا سے اوکا ناو با کولو اگر لگو پل سے چلنو وطوی فاعفو عنوم کستانا فرمانی کردانو ما پی وطوکا دیتا ما پی ہوئی ما پی ستاوئی چه او بندستا نقصانو کی مالی بدنی بیزتی اروغا کئی نو خلقوی یرا بس مافیو تاوکاو کشران دی اپو انشو اگی خود دغسی دنو ندی خبر کنا نمونگا خو خود مشران پیدا کریو مونگ لیا دیر پواو دغرا کرده دنو بیا و زمونگاو داغی پرخص شی چی مونگاو تا پزدو دریگو نا نداز با نکو دا عام قانون دی خواه روغ پا دی کی گی اللہ رب العزت و تاوی چی مافیو تاو کستانا فرمانی کلی تی خپا کلی ناغوی چی اللہ بالکل یو ذلنا شلزل با تاو کما پچستا خلاف ورزی کلی دا نزخو آخر نشم کولی دی خو زمانہ فرمانی هم کړی دا اوستانه فرمانی هم کړی دا نو دا غیب سے چل کیږي نو یو استغفر لهم دا غیب پر اوله بخنو غواړه ته سوال کوه حزب قبلو ما دا خو زمونږ د کور خبره ده دی کې هوړو چا تاجت نشته ها یا خدای تو استغفر لهم ته دین پر بخنو غواړه زمانہ نو زبا ته بخنو کوم نزوالنا فرمانے بختم شیم نبس رو غوش وقا اس وقت اللہ رب العزت توی چنا کنا رو غوش وان پا عملی کار کو پاتے دے ٹھیک در رو غا دغی توی خوا چو مشران خبر جوڑا کی اڑو سوکتی خبر نی خبر جوڑا کی جوڑا کی رو غا سل کی دغا دا او دا روستو چی بیاوی چی پلانه روز بانده با روغه او تاسو براده پلانه جماعت که دا خو عمل ده دیتا خو عملی شکل وی خواه روغه خو آغا ده چی مشرانو خبره پیسله کلی ده دا خو ولدی عملی شکل ورکی نالا رب العزت وی عملی شکل ولی ورکا اگه داده چی وشاورهم فی الامرهم سن چی با مخ که تا دی سر مشور کولا پکار که نو سم دی سره مشوره کوان دی که با دیر فیضی خواه یو فیضا خدا دا چه دی دلو ناو بلکلی ولی بنده دی کند بنده دا دلو عجیبا گونتی دی خدا مقناطیس دی خبر نو خواه کتا ارسو شی خودی باوی چی ار آقا خون بینی دایی کنه داد خواه چه دی پیغمبر مخ کې مونږ سره څنګه مینا وکنه نو یبا هغه خوان به نه نه لا وی هغه خوان به یي مشاورون فلم نو خو عزیز زړونه شک ما کوزي شیطان وسوسې کوي کنه اځو امدار چې خلکو خله بابان شي ولی منافقان خو خله نه باغي وي مړاسه یو بل سره راو کو انور زړونو نه پتن لګی چې او اسوی د خلی او بل سره خبره ترې کنه ازادي وشو انور د زړونو پته نه لګي چې صفای شوی دا کنه د شوی نو یو چې مشاوروم په جامو بس مشوره کو دي سره پکار کې کاغذ د دین کاری کا دنیا کاری او د مشورې کاری مشوره کوا چې خلکو نور څه خیال پیدا نشي ښه بس اتفاق راغی دریوانه خبرې وشوې فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم داوش نوز دی پا لگوری عجیبا شیطان دی کنخا او دا خلق دلکی دارا وستو چی بس کوری یو شو وست جوڑ شو وست بدی چری شکیس نمو میخا دا سی اتفاق را گئی دشمن تا چی وست بدی چری نکم دوری کی گی خا نالاوی گورو تا کم طرف تا گزارو کن فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ کلا چی قصدو کی دسکار نپا دی اعتماد مکوا چی دمونگا روغا اوشوا دمونگا مشورا اوشوا نا پا اللہ باندے اعتماد کوا کم پل دل عقیدہ خرابی خوا دا سی ظالم دا شیطان خوا چی پا یو غار باندے فیل شی پا بلا غار باندے سر روچت کی خوا و دیوی چه آواز خوبا دی چه کور جوڑ شو اتفاق را گیا خدا چل عزت شیرین در اتفاق نهاد اتفاق خدا سمرخو گوالی اچولی دی نو اللہ وینا اتفاق میں اتفاق نشتا فتوکل علی اللہ خبر توکل لگا پا دی با اعتماد نکوی چه مشاروک را از من خبر یوشوا نا وز با کامیابی گو نا کلا چې قصد کې دی او کار اعتماد کا پاله باندې ان الله يحب المتوکلين بشک الله محبت کې توکل کوم اسرام هي انصركم الله فلا غالب لكم توکل دي توي معنا کې توکل ښه کلا تاسو مدد کوي نشته زور اور پتا سبحان ایسو کوم فلا غالب ښه لا نفذ الجنس اسو لك لا اله لك بدر کی اللہ استاسو مددو کو کنا یو موٹے خلق وے او پا مشرکانو باندے سرو گردو خلق حیران دے جداسو وَن يَخْذُلْكُمْ او کبریم دی کپریم دی بی امدادا چنکی در سرا بلی اللہ خوب داغا خوخدار سا چکی ارکار داغا پخوخکی او کپریم دی داغا سی بی امدادا لکو حد کی چلک وقی ہے در باندی پڑے سسکو کنا فمن ذا اللذی انصرکم من بعدی نفمن سوک دے غمن سوک دے غا حستیم چستاسو امدادو کی پس دینا دا ټول پکرال فمن خا اغا غوث سوک دے اغا قطب سوک دے اغا ولی سوک دے چی دا خلقو پی اعتماد دے خا اغا ذرات جیبا باس شو چی دا اٹک پل سر بولارو دا با دا ٹریفک سپائیو نو او بم بیر آغستو کتب او ارزو نا دی خلق و حال لنو خان نلاوی چیزو ام پریدم کنا اس سوگنی چیز استاسو امدادو کی خان کپریدی تاسو دی امتحان دا پارا نو سوگ دی آغازات چیستاسو امدادو کی پس دا دینا دا معناوی قال الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې ښه ولي واضح شو نزل تکي تخصيص جوړ کو خاص په الله باندې اعتماد دي کوي مؤمنان توکل کوي مؤمنان دادو امیر شان ذکر شو چې ګور هغه کې د امارت صفات کنا اللہ رب العزت رحمک و فضلک دغه سه هر دی کی چې خلق مشر او امیر قابلی او د امارت لایقی دغه کورنر وانی هغه د الله رب العزت مدد کوي او نصرت کوي او رسوا کوي نه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو کاللذین کفرو مکی گئے تاسو پشاند داغی منافقانو سو مطلب تاسو داغی پشاند خبر شورو نکے افسوس نشورو نکے ولی اغی سوئی وقالو لے اخوانیم وای اغی پا حق داغی خپلرونو کی چی شیدان شوی دی پا جنگونو کی یا داغس مر شوی دی پا سفر کی خوا ازا دوربو پی لردے کل چی اغی سفر کلیو پا زمکا او موت و تراغے او کانو غزن یا او اغی جہاد کونکی او شہادت و تراغے نو تیوئی لو کانو عندنا او حدیث کرا گلیو چھے لو میں استعمال ہوئے لو بلے در شیطان دروازہ دا پکپلو کارونو کی لو میں استعمال ہوئے خواہ دی استعمال که کنه گورا پی که مونگ سروینو نبا ملکی دا چاوی از مونگ پا خبرو که دا گئی کنه خوا چیو کار پس ارمان کو نو یروی که دا وقت تلوینو کار باشوینو دا لو دی پی پیغمبر دی نمنک لدا خود تلو استعماله یروی که مونگا د مخ کې سوچ او فکر کړې نو داسې کار بشوي دا خبره بچارې نه کوي او چې الله سکی سوې نو هغه کیږي دا لو لو خود منافقانو دي دا زمونږ نه دي د دین اړې ډېر کار اخلي ښا چې د بندیانو په کلام کې راشده و سره وایو ښا ځکه لو خود الله په کلام کې عمر دي غزا نه دي چې د بندیانو په کلام کې نو دا شیطان دروازه ده ښا یا روی که داسی شوی وینو داسی با نکی دخو کچه روی دمونگ سرا پا دی خپل کلی که او پا مدینه که ما ماتو نبا ملکی دم و ما قتلو نبا قتل که دم دا داگی خبر ازنو اللہ مومنان توی تاسو چر داسو نوائی خوا او تاسو آگی سرا پا دی که غم جن نشه او دا مطلب دی رټ جواب و تور کئی چننا دیر خوشو آگی خوبرتا بیاسل کلی او منگم سوال کو چی اللہ منگل داغی پشانتی موت را کی تو پچی دا سی ہوا ہے کنا لی جعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبیم او بگردی اللہ داغ جواب ستاسو یا افسوس پدرنو دی کی ستاسو نباو مایوس چی ایا وبګردی الله دغه خبره یا افسوس په دلونو دی کی چې کوم دې کې کینی نړم به خبره ودا کی چیرې زمونږه ورونه ډیر خپوی ورپسې هو کوم سره ونه مړ کېدو پد چې کوم دې کین دا خبره وکي ها د ډوډې په غاړه دا او داس په غاړه دا هر ځای ودا الله یحیی و یمیت دی دمرا نپوئی گی چه موت و حیات و دا اللہ پا اختیار کے دیں اللہ جوندی کی آسوک حمل کی آسوک چکو خیشی بس دا داگا کار دیں او پا دی پوری ندا اللہ بی ما تعملون بسویر اللہ استازو پٹولو کارون باندی لی دن کے دیں ولین قتلتم فی سبیل اللہ او متتم کچر تازو قتل کلی شوید اللہ پا لارکی چه شہادت تے دا پا جہاد کی ڈیر رازی او متم یا دغا سے مرشوی پا خپل مرگ داوم پا کراشی خو ڈیر نا زکی رستو کخوا لمغفرتم من اللہ انخام خان اگا بخنا دا گناونو دا اللہ طرفنا چه دا ڈیر و خلقو دغا تماو اثری چه اللہ گناونو ماف کی ونانگاری کنا خامخا حاصلی ورحمت او رحمت اللہ چی جنت تیم چسو کا غوالی ناغوات حاصل شی خیر من ما اجمعون دا خو دیر بہتر دے دا غمالونو ناچی خلق رجان را جمع کئی او د جهادون نبی پاتې شو د شهادت نبی محروم شو ادي پدې کې لګیاري دیمه خبره ولي مخکې دو خبرې کړې وې ضربو په لرزي او کانو غزن ښا لمخکې د غزن معنا وکړه ځکه قتلتم مخکې کو او متتم يرستو کو او مغفرت او رحمت او سر ذکر کړل داشتا اوس هغه ذکر کوي چې په سفر لور شي او مو مرګ و تراشي نو هډيري کنه قتل وګي جتا کله کله ولې متتم کتا سو مرکلې شوې دغه سي په خپل مرګ او قتلتم یا قتل کړې شوې لا اله الا الله تحشرون خامخا الله تبراجم کړې شي چې چا دا مطلب چې الله رضا شي الله رضا به حاصل شي بل پله بنځه لا اله الا الله تحشرون وبما رحمت من الله لنت لهم پس په سبب د ډېر لوی رحمت چې د الله د طرف نو پتا باندې تنرم شویدیتا ولو کنت فضلا کوی توبت زبانا غلیظ القلب او بد سخت طبیعتا لگڑیر خلق داسی لن فضلو من حولک دی بخوارشی استاد مجلسنا داسی بند سرسوک وقت رولیش بیا خوا اللہ و طویفا فعانوهم ما بیو توکا تا خلاف ورزی کرے تا تا درد رسولی دیکھا نا ما بیو توکا پل ذاتی نقصان با ماکے کنا اوکا زما خلاف ورزی کرے دانو استغفر لهم بخنو قوارا دید پار زمان زبو تا بخنو کم دیکی بڑی رفی دیخا حدیث کیم دار آگلیو چکلا و نبی علیہ السلام ناس تو صحابہ کرام بناس تو سوک برا گئے او سو سوال بے کو ساجت او ضرورت بے ہوں نبی علیہ السلام با صحابہ تاوی اشفعو تو جرو دا بے ہوں اشفعو تو جرو پاس ایک کنا دا پارمات شفاعتو کہے نو سورہ سورہ پیدیو پاکی حاصل شی کزما دغه خبره په اخلاص یی سنگل خبره وای هغه کې ودوره فائدہ نه پوجي تاسو پاسه او ما ته وای چې را دا ډیر مخلص سره دی او دا ډیر غریب سره دی او دا نو تاسو له وخت دې دغه اجر درکې او کما سره سین زوب دل ورکم د زاجت په پوره شي نو ګور ډیر کارونه کی کنه اللہ ذکر پیغمبر تاوی چی وستغفر اگو تاسی بخنا نشوا کولی پدی مطلبو چی تبا شفاعتو کی تبا دد پار بخنا وارنستاو پا دغی اجر حاصل شی او زبا تمافیو کمانو دد مطلب بام پورا شی دی ذکر ہوئی داسی وشاورم پی الامرو او دا خبر اروغ او صلح عمل تراو باسا نمشورک و دی سرا پہر کار کیم پیزا عظم تا کل چی قصدو کی دیو کار و توکل علی اللہ ناغید پارا توکل لکھا اگا بتو پا اللہ اعتماد کے و مشورانا ان اللہ احب المتوکلین بیشک اللہ محبت کی داغا چا سرا چی پا اللہ باندے اعتماد کی ہی انصرکم اللہ و فلا غالب لکم کچر اللہ مدد کی تاثر نشته هیڅ څوک زور اور پتا سو وای یخذلکم او کو پریم دی به امداد امتحان دی وای ومن ذلذی سوک دی غزات او ینصرکم چې تاسو امداد کی من بعد پس دی چل پر خوده قال الله فلیتوکل المؤمنون خاص په الله باندې دی اعتماد کی مؤمنان نه په مال نه په دولت نچل تا پا پل بزرگا و پیرا و فقیرا و ایس پا ایچا اعتماد نشتا خواه یو اللہ چی دے باغبان دے اعتماد پا کار دے